коли в серці близько друга гроза, і в очах забриніла печалі сльоза. Осудити ніколи його не спіши, прихилившись, молися за нього в тиші. Не кидай у нього каменем, він і так же поранений. Не кидай у нього каменем, він і так же поранений. Коли в хату до ближнього ступить біда, стане гіркою завжди солодка вода. Підійди і розрадь, розпитай, зрозумій, і оливу на рани подати зумій. Не кидай у нього каменем, він і так же поранений. Не кидай у нього каменем, він і так же поранений. Злі чутки про хорошу сестру поповзли, вже за спиною в'яжуться пліток вузли. Щире серце у розпачі крається, душа плаче, шукає і кається. Не кидай у неї камене, вона і так же поранена. Не кидай у неї камене, вона і так же поранена. Брат спіткнувся, а потім ще й боляче впав. Крила віри й молитви знеможено склав. І отрута гріховна вже серце в'яли. І в душі невимовно ще щемко болить. Не кидай у нього каменем, він і так же поранений. Не кидай у нього каменем, він і так же поранений. Шлях вузький, боротьба, за Христом я йду, хвилі човен кидають і вітри гудуть. Я з тобою лиш буду по хвилях іти, я так хочу, Ісусе, дійти до мети. Коли буду в житті я поранений, захисти мене, Боже, від каменя. Коли буду в житті я поранений, захисти мене, Боже, від каменя.